Autopromocja. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szczepan Twarduch, Drach, Fragmenty. Czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Zicze tak lapsznita synek, że maszłym. Mówi Pindur, podając Józefowi sklejone cienką warstwą masła dwie kromki kwaśnego, ciężkiego chleba, bo wie, że musi czymś zająć chłopca, jeżeli chce mieć słuchacza, a chce mieć słuchacza. Pomałsza jeść do porządku. Od poniedziałku do czwartku o 20:50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. 47 cali 3D Panasonic Smart TV 1200 Hz za 2599. Tablet Lenovo za 299 zł. I creme de la creme 50 rad 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapraszamy również w niedzielę. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Zakazane imperium. Czysta krew. Detektyw. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 grudnia, minęła 13. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Pożar w Szczecinie, ugaszony, spłonęła drewniana restauracja. Obwodnica Zambrowa, przejezdna, tam nad ranem doszło do wypadku tira, zginęły dwie osoby. W tym serwisie Trójki także dziennikarze programu Trzeciego, dziś nie do Poznania. Marek Niedźwiecki? Wygląda jak Marek Niedźwiecki, po wąsie poznaje. W Gdyni odsłoniliśmy kolejną galerię zdjęć z naszego kalendarza. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Pozostaje już tylko dogaszanie i przeszukanie zgliszcz po pożarze drewnianej restauracji w Szczecinie. Budynku nie udało się uratować. W momencie przyjazdu strażaków cała restauracja już stała w płomieniach, razem z dachem krytym strzechą. Strażacy robili wszystko, aby ogień nie przeniósł się na położoną kilkadziesiąt metrów dalej stację paliw, mówi Trójce rzecznik szczecińskiej Straży Pożarnej Piotr Tuzimek. Zagrożenie w tego typu pożarach wynika z tego, że płonąca strzecha wraz z wiatrem może się przemieszczać na duże odległości i może powodować wtórne zapalenie. Natomiast akurat w tym przypadku duża ilość jednostek, która była zgromadzona na miejscu zdarzenia, no i też warunki atmosferyczne, które nam troszeczkę pomogły, bo wiatr akurat wiał w przeciwnym kierunku, spowodowała, że nie wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla tej stacji paliw. A w samej restauracji strażacy napotkali na jeszcze jedną trudność. Koledzy strażacy wskazywali na pewną ilość butli z gazem propan-butan, który bezpośrednio zagraża strażakom, którzy w takiej akcji biorą udział. Prawdopodobnie ogień wybuchł podczas rozpalania w kominku. Ważna informacja dla kierowców: w Podlaskiem przejezdna jest już obwodnica Zambrowa. Trasa była zablokowana przez 7 godzin. Po śmiertelnym wypadku tir na łotewskich numerach spadł z nasypu i zapalił się. Zginęli dwaj mężczyźni. Ciężarówka przewoziła torf i całkowicie spłonęła. Przyjęcie karty dużych rodzin było konieczne, bo polska rodzina potrzebuje wsparcia. Tak mówi w Radomiu premier. Ewa Kopacz oceniła piątkową decyzję Sejmu, dzięki której już od stycznia rządowy program będzie mieć rangę ustawy. Dotąd zniżki i ulgi takie, jakie mogły, przyznawały samorządy, każdy na własną rękę. Teraz dzięki karcie dużej rodziny uprawnieni do posługiwania się nią mniej zapłacą za przejazdy koleją, wydanie paszportu czy wstęp do niektórych muzeów. Zdaniem szefowej rządu to krok w dobrą stronę. Bardzo ważna rzecz, duża rzecz, szczególnie ulgi, o których mówiliśmy, tam gdzie trzeba pomóc, a szczególnie w rodzinach wielodzietnych, tam państwo będzie pomagało. Karty przysługują rodzicom z co najmniej trójką dzieci. Dokument bezpłatnie nadal będą wydawały samorządy. Z Radomia Anna Orzeł. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Do zobaczenia na dworcu Gdynia Główna. W samo południe otwarta została wystawa zdjęć z dziennikarzami Trójki, którzy wcielili się w bohaterów słynnych dzieł sztuki. Galerię odsłonili prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Krzysztof Piekarski z PKP SA oraz dyrektor programu Trzeciego Magda Jeton. A nasi słuchacze na dworcu pojawili się już rano. Znany jest z netu tylko ten jeden obraz, a na resztę czekam niecierpliwie. Szefowa ma na swoim zegarku 12, to jest zegarek trójkowy. Proszę Państwa, możemy zacząć. Maestro! 3, 2, 1, odsłonimy 16 przebrodowanych fotogramów. Jak się podobają zdjęcia? Jestem w szoku. Genialne. Trudno poznać jest tutaj osoby, no ale podpatrujemy. Ale kogoś już pani rozpoznały? Pana Wojciecha i pana Olszewskiego, no bo się wydało, jak to było. Marek Niedźwiecki? Wygląda jak Marek Niedźwiecki, po wąsie poznaje. Ciężko, ciężko po prostu. Tak są charakteryzowani, tak, że dosłownie trzeba się dobrze, mocno przypatrzeć, żeby rozpoznać postać. Ale super, super, naprawdę. 99 dziennikarzy programu trzeciego osadzonych w 16 słynnych dziełach malarskich można będzie oglądać do 21 grudnia. Gdynia jest drugim z czterech miast, w których będzie można oglądać tę wystawę, a już w środę Trójkę w obrazach wielkich mistrzów będzie można zobaczyć we Wrocławiu. Na koniec wracamy jeszcze do Warszawy, a tu motocykliści przebrali się za Mikołajów i to w szczytnym celu. Zbierają pieniądze dla najmłodszych z domów dziecka. Moto Mikołajkowa Parada ruszyła sprzed Stadionu Narodowego. Mój motocykl składa się z dużej ilości prezentów. Tych prezentów jest 2, 4, 6, 8, aż 10 paczek. Paweł Kuna. To są paczki opakowane motocyklu na błotniku, na baku, na kufrach bocznych, na kufrze centralnym. No jest szczytny cel. Chcemy pomagać dzieciom z domu dziecka, a przy okazji bardzo dobrze się bawimy. Fajne było to, że każdy z tych motocyklistów się przebrał za Mikołaja. Akcja odbyła się już po raz piąty, tylko w ciągu ostatnich 3 lat na pomoc najmłodszym udało się zebrać ponad 150 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Na słońce dziś niestety nie możemy liczyć, bez opadów tylko nad Zatoką Gdańską i na Warmii. Na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Miejscami opady marznące. Temperatury w Augustowie Szklarskiej Porębie 0, w Bochni i Koninie plus 1, w Pile i Gdyni 2 stopnie, w Gorzowie Wielkopolskim 3 stopnie powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3, wydajną 2-gigową grafiką oraz dyskiem 1000 giga za 1799 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Współczuję Ewce. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. 3 prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Zaskocz najbliższych w te święta. Teraz z fanpakiem 40-calowy telewizor Samsung Smart TV za złotówkę. Jest co pakować. Szczegóły promocji w regulaminie u sprzedawcy. Zapraszamy do salonów Orange. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie smartfon przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo,

zeszłego tygodnia jest poukładane, że w drugiej godzinie na początku mamy zawsze bohatera i tym bohaterem nie bez ogromnych zasług ponad 30 płyt na koncie i funkcjonowanie od 1983 roku Osric Tentacles. Prawda jest taka, że jeśli chodzi o Osrików, to wiele było zmian personalnych, a trudno nie oczekiwać zmian personalnych, jeśli tak długo, bez przerwy funkcjonuje się na rynku z oryginalnego składu, ale w zasadzie chyba został najważniejszy człowiek, Ed Wynne, który przeszedł, no naprawdę dużo, jedno jest pewne, sporo psychodelii cały czas w tych nagraniach i dosyć konsekwentnie gramy instrumentalnie. I Osric Tentacles, pewnie w całości nie zdążymy prześledzić wszystkich płyt, natomiast będziemy w najbliższych miesiącach sięgać po 13 zawsze do twórczości Osric Tentacles. No i wracamy do tych utworów, które zwróciły naszą uwagę w roku 2014. To jeszcze jest styczeń. You could wait a lifetime for this. last wish. If not, get used to it. You're on your own with one last wish. Gdzieś zawieszony między Albą a Fiderem, a może idący własną ścieżką, ja się mylę. Nawet chciałbym. Tom the Lion z płytki Sleep, którą także dzisiaj wspominamy, przygotowując się do wyboru naszych piosenek 2014 roku. Na tę płytę prawie wszyscy czekali. They didn't know where he was going, but they knew where he was, wasn't it? Są wspaniali, piszą państwo. Cieszę się. Cieszę się, że chyba się udało. Pojawił się trzeci bohater naszych spotkań. A pani Aleksandra pisze, o tak, na Damona Albarna czekaliśmy wszyscy. Pewnie jak w mojej dziesiątce. ulubionych płyt. Jeśli chodzi o pewniaka, w mojej dziesiątce ukochanych utworów roku 2014, to jeszcze chwilkę musimy poczekać. A może właśnie oni, to z dziesiątej płyty, a może rodzeństwo Carney z płyty Innocence? Dosyć konkretnie Państwu bardzo, bardzo się podoba. Okej, okay, Pontiac z dziesiątej płyty, płyty Innocence. To także było dzisiaj. Powrót do korzeni, ale bardzo udany. Lisan napisała: dzień dobry. Tak, Albarn, oczywiście, że w pierwszej dziesiątce i płyta, i koncert poznański palce lizać. Proszę nie zapomnieć o Finku i Shawnee Rowe, którego pozwolił mi pan odkryć. Kocham się w nim cały czas. Nie zapomnimy, nie zapomnimy. Na razie jesteśmy przy styczniu. Tak, jeszcze przy styczniu. Teraz proszę zrobić zdecydowanie głośniej, bo to jest utwór, który w mojej prywatnej dziesiątce na pewno się znajdzie. Hold on, hold on to me, 'cause I'm little unsteady, little unsteady. I'm a little unsteady, little unsteady. Mama, come. Ambassadors z epki The Reason Unsteady, jeden z moich faworytów do dziesiątki. Ale państwo piszą i mają swoich. Dobrze, przygotujemy listę, wystawimy i będziemy się bawić. To także jeden z moim zdaniem bardzo udanych debiutów tego roku. I like to keep some things just to myself, and I feel cold blood rushing through my veins. A flash of memory, what are we doing here? We can't focus on at one. Mam wrażenie, że to jedyna austriacka płyta w tym roku, która do nas przemówiła w spotkaniach Zaraz Wracam, ale prawdopodobnie wynika to z małej wiedzy po prostu na temat rynku austriackiego. Filip Salaj, w zasadzie też troszkę węgierski, ten rynek i formacja Farewell Dear Ghost. Bardzo udany debiut, płyta We Call All The Night, zjeździli od stycznia mnóstwo miejsc w Europie, sporo koncertów. Na razie z końcem listopada się zatrzymali, ale to pewnie zupełnie naturalne. Mówię oni, bo w składzie 3 osoby koncertowo, także więcej, ale postacią główną jest Filip Salaj z Gracu. No to teraz już wkraczamy w luty 2014. To become, step away, stay numb. So Long, See You Tomorrow, Bombay Bicycle Club. See You Tomorrow to może nie, ale w zestawieniu w przyszłym roku, w podsumowaniu może It's All Right Now, właśnie z tej płyty Bombay Bicycle Club. A teraz zupełnie innej beczki, ale ten artysta w naszych spotkaniach często powracał. Natomiast jego płyta a w zasadzie jego formacji z lutego tego roku, tak sobie pomyślałem, za rzadko gościła w naszych spotkaniach. Blame it on me. John Butler Trio z płyty Flesh and Blood, Blame It On Me. Pozostańmy w świecie blues rocka, może tak to nazwiemy. Wielce zasłużona formacja z Colorado. Big Head Todd and the Monsters z płyty tegorocznej Black Beehive. No już jedna piosenka nam została. Jeden utwór w zasadzie. Agnieszka Łukasiewicz, Artur Orzech, to było Zaraz Wracam. Do usłyszenia, jak wszystko się ułoży, w przyszłą niedzielę tuż po południu. A na pożegnanie jeszcze w ramach tych utworów, które poddaję pod rozwagę, jeśli chodzi o najlepszych 10 utworów roku 2014, Snarki Papi. Do usłyszenia.